γλυκό ξημερώμα, πάμε με στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημερώμα από όλα πιο ωραίο. Όταν χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, όταν χαράζει στο Αιγαίο. Πάμε κοντά στα κυμάτα την ώρα πανατέλη, ο ήλιος στην ανατολή πρωία μαύρο φαίνει. Όταν χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, όταν χαράζεις στο Αιγαίο. Ποτέ να φύγεις πάλι. Όταν χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, όταν χαράζεις το Αιγαίο.